पूरे रुकू को एक नजर में अगर देखें तो उन्वान तो वही था कि हिदायत का इंतजाम अल्लाह की तरफ से। पहला मेन पॉइंट था इंसानी रहनुमाई। कैसे हुई? अल्लाह ने तौरात और इंजील जैसी किताबें भेजी, हक और बातिल का फर्क करने वाली किताब भेजी। अल्लाह ताला की रहनुमाई की बुनियाद मुहकम आयात है। अल्लाह की रहनुमाई को पाने के लिए मुतशबिहात के पीछे नहीं पड़ना। रहनुमाई से सबक तो दानिशमंद ही लेते हैं। रहनुमाई पाने वाले इल्म में पुख्तगी पाते हैं। रहनुमाई से फायदा उठाने वाले गिड़गड़ा कर अपने लिए दुआएं मांगते हैं। पसंदीदा रवैये हमने क्या सीखे? इल्म में पुख्तगी पाना, ईमान लाना, दानिशमंदी इख्तियार करना, दुआएं मांगना। नापसंदीदा रवैये इस रुकू के टेढ़ापन, कजरवी, फितने की तलाश में होना, अल्लाह से कैसे ताल्लुक पैदा करना। कुछ महसूस हो रहा है आपको अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता हुआ? कि सिर्फ लिखते ही जा रहे हैं, अपने दिल के ऊपर लिखा करें इन आयतों को, मैंने अपने रब का कुर्बान है, सबसे कट के उसका हो जाए। यकीन करें जो ठंडक आएगी ना वो आपको सारी दुनिया से बेनियाज कर देगी। कोई हंसता है तो भी बराबर, कोई रोता है तो भी बराबर, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई, फिर धुन लग जाती है, फिर लिल्लाहियत आने लगती है जिंदगी में, फिर कोई रोए कोई हंसे कोई बुरा कहे कोई अच्छा कहे, सब एक बराबर। तो रब से ताल्लुक कैसे पैदा करना है? कि वो जिंदा है और जावेद हमेशा रहने वाला है, सारी कायनात को संभाले हुए, सारी आया किताबें उसने नाजिल की, इंसानों की रहनुमाई की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे पैदा करना है? कि आपने किताब का ताल्लुक सिखाया, अल्लाह से ताल्लुक रखना सिखाया, इल्म में पुख्तगी सिखाई, टेढ़े और कजी वाले रास्तों से बचना सिखाया, फितनों की तलाश में रहने से नफरत सिखाई। हम क्या करें? जो पॉइंट्स हम यहाँ नोट करते हैं क्या खुद वहां सोच जाती है? आप देखिए कि एक उस्ताद का ये काम होता है कि हर चीज सामने लाके रख दे, फिर अमल तो बाद में खुद ही करना है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में होते हैं, उनका जहन वैसे नहीं चल सकता। तो ये गाइडलाइन होती है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि जो बातें हैं बस यही हैं, उसमें और भी आ सकती हैं, तो लिहाजा इन बातों को बाद में खुद भी पढ़ा करें और अपने आप को चेक किया करें कि मैंने सुनते वक्त ये सारे पॉइंट्स नोट किए थे, नहीं किए, तो ये एक आपकी तरबियत है ये बात सिखाने की कि अमल के लिए कैसे सोचते हैं। तो कौन सी बातें हैं? इल्म की जिम्मेदारियों को अपने जिम्मे फर्ज समझते हुए पूरा करना है। क्या इस वक्त का हक देती हूँ? क्या इस वक्त को दिल दिमाग निगाहों आंखों कानों को इस्तेमाल करते हुए हक देती हूँ? कोई दुनिया की ताकत नहीं, ना मुझे देखती, ना आपको सिवाय अल्लाह के, ना आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ और ना मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। ये ताल्लुक बिल्ला ही बताएगा कि हम इसका कितना हक अदा करते हैं। इल्म में पुख्तगी पानी है, टेढ़ी चीजों की बजाय अमल की बातों पे गौर करना है और अपना जायजा लेते हैं। क्या मुझे दौलत ईमान की कदर है? यस नो खुद ही करिएगा। क्या मुझे सिराते मुस्तकीम पर आने की खुशी है? क्या कुरान का रास्ता पा लेने पर मुतमईन हूं? क्या मैंने इंसानों की गुलामी छोड़ दी है? क्या मैंने दुनिया का खौफ दिल से निकाल दिया है? क्या मेरे अंदर ख्वाहिशात और मोहब्बतों की रغبत अभी उतनी ही है जितनी के पहले थी? क्या मैं एक अल्लाह की गुलाम बन गई हूँ? क्या मुझे ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत लगती है? इसमें फर्क है पहले से। दौलत तो लगता है, ईमान सबसे बड़ी दौलत नहीं लगती। तो याद रखिए, जब तक ईमान हिदायत आपकी सबसे बड़ी दौलत ना बन जाए ना, सीना नहीं खुलेगा, अंदर नहीं उतरेंगी ये बातें। क्या मैं अल्लाह की अजमत को जान चुकी हूँ? क्या मैं दोबारा गुमराह होने से डरती हूँ? क्या मैं इल्म की पुख्तगी के फायदे समझ गई हूँ? क्या मैं फितनों की तलाश में तो नहीं रहती? क्या मैंने दुआएं करना सीख ली है? मुझे बड़ी शिद्दत से वो हदीस याद आ रही है कि ज़ाका तामुल ईमान, उसने ईमान का जायका चख लिया। तीन बातों में से एक बात आपने जो फरमाई थी, जो हमारे इस मौजू से मुतल्लिक है, कि वो शख्स जिसको ईमान के बाद कुफर में जाना ऐसे लगे जैसे आग में गिरना, यानी नेकी का कोई काम शुरू करके उसको छोड़ना इतना बुरा लगे जैसे आग में गिरना। हम कितनी अधूरी नेकियां लेके चलते फिरते हैं, एक दिन फिरते हैं तो दूसरे दिन फिर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। बड़ी मोहब्बत से अपने लिए दुआ करें कि रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फी इन्नल्लाह ला युख़लिफुल मियाद سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. برا هو يي اب تلاوت سنیں گے ہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله